د نوح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو او یوم سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. اتویش مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ذ الله بنوم چدیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. من نوح ده قوم تولي قلديه ده اترچي د خپل قوم وګړو ته د اختار ورکړه مخکې له هغه نه چې پر هغه باندې یو دردناک عذاب راشي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. غوول ازما قوما زستاس لپاره یو کار څرګند ویرون کوي پیغمبر یم تاسو خبروم چې د الله بندگی وکړي او له هغه نه ویریږي او زما اطاعت وکړي. الله بس تاسو ګناهونه درو بخي او تاسو ته په تری وټاکلي وخت پورې مهلت درکړي. حقیقت دا ده کله چې د الله ټاکلی وخت راشي نو بیا نه ځنډیږي. کاشکې تاسو ته د دې معلومات وای. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح عرض وکړ ای زما پروردګار ما خپل قوم ته شپه او ورځ دعوت ورکړ او زما بلنې د حق څخه د هغو تیښته لا زیاته کړه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغو ته بښنه وکړې هغوی په غوږونو کې ګوتې کېښودې او په جامو سره یې مخونه وپوښل او په خپل چلند یې ټینګار وکړ او ډېر تکبر یې وکړ. ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا بیا ما حقوط پل وارا غاق بلن وار کرا بیا ما پا کارا هم حقوط تبلیغ کرا و پا پتا پتا میا هم و پو هول ما اوه لخپل پر وردگار نبخن و واری بیشک چه هاگا خورا دیر بخون که ده هاگا با پر تاسی لآسمان خو رختون و کری تاسی تا با مالون و اولادون در پا برخ کری ستاسی لپار با باغون پیدا کری و ستاسی لپار با ویلی و بهوی. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. پر تاسی چی شوی دی چی دا اللہ لپار تاسی دا هیچ عزت پا فکر کی نئی په داسې حال کې چې هغه تاسو ډول ډول پیدا کړی آیا نو وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې وو آسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ نور او لمر بله ډیوه وګرځوله. والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها ویخرجکم اخراجا. او الله تاسو لزمکی نه په عجیبه ډول را پیدا کړی بیا به هغه تاسو همدې ځمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي. والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا او الله زمکه ساسی لپاره د فرش په چیرو وړوله تر څو چې تاسو په هغه کې په پراخو لارو لاړ شئ. قالوا رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح ویل زما پروردگارا هغوی زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لا زیات نامراده شوي دي. ومکروا مکرا کبارا. دغو کسانو د ډېرې لویې دسیسې جال خور کړی دی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دوی ویل خپل معبودان هیڅ کله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ واد او شعاع او نه یغوث یعوق او نصر د هیڅ یو عبادت مه پرېږدئ. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دوی ډیر خلک گمراه کړی دي او ته هم دغو خلکو ته له گمراهۍ پرته په بل شي کې پرمختګ مه ورکوه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. یوازې د خپلو ګناهونو په اساس هغوی غرق کړای شول او په اور کې ننویستل شول، بیا هغوی له الله نه کوم ژغورونکی مرستندوی ونه موند. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح وویل زما پروردګار، له دغو کافرانو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده. انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. کته دوی پریخودل نو دوی به ستا بندگان گمراه کړي او دوی له زوزات نه چې هر څوک پیدا شي بد عمل او سخت کافر بوي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. زما پروردگارا ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټولو مؤمنو نارینه و او مؤمنو ښځو ته بښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مه زیاتوه.